صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سحری کے بعد کچھ لمحے امیر اہل سنت سے ہم مدنی پھول لینے کی کوشش کرتے ہیں. آج امیر سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ جیسے ابھی ہمارے اسلامی بھائیوں نے کچھ اپنے حالات معاملات کے حوالے سے دعا کے لیے کہا، تو ایک بے چینی، ایک عالمگیر سطح کی بے چینی ہے دنیا بھر میں، بالخصوص ہمارا ملک اور اس میں بھی بالخصوص ہمارا شہر باب المدینہ، یہ بہت زیادہ ایک انتشار اور خوف و ہراس کا شکار ہے. اس سلسلے میں باپا کو جو ہمارے اسلامی بھائیوں کو مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ حفاظت کے حوالے سے، کچھ سکون کے حوالے سے، کچھ اپنے جان و مال کے تحفظ کے حوالے سے کوئی ایسے مدنی پھول عطا فرمائے. اللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ. حدیث پاک میں تو یہ ہے کہ مضمون کے مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. لیکن اب مسلمان کو دیکھنے کے بجائے یہ دیکھتا ہے کہ یہ پٹھان ہے، یہ اردو بولتا ہے، وہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، اور اس طرح ایک دوسرے کو نعوذ باللہ وہ مارنے کاٹنے پر تلا ہوا ہے اور مار رہا ہے ایک دوسرے کو. یہ واقعی یعنی کہ ہمارے شہر کے آج کل یعنی کہ بدترین دن چل رہے ہیں. بنا یہی مسلمان ہو تو دوسرے کی حفاظت کرے، مسلمان تو ایک دوسرے کی حفاظت کرنے والے ہیں، لیکن اب مسلمان مسلمان کا خون پی رہے اور لوٹ رہے، مار رہے، کاٹ رہے. آئے دن ہمارا خاص کر یہ باب المدینہ جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں سے ایک، عروس البلاد، شہروں کی دلہن، روشنیوں سے جگمگاتا شہر اب ظلم کے اندھیروں میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے اور خون سے رنگین ہو رہا ہے اور مظلوم مسلمان مارے جا رہے ہیں. کیونکہ جو بھی ظلمن مارا گیا وہ ہے شہید، ظلم سے مارا جاتا ہے اس کا پورا خاندان، بعض اوقات وہ ایک ہی کمانے والا ہوتا ہوگا، کیا کیا بیچاروں پر گزرتی ہوگی، بچے یتیم ہو جاتے ہوں گے، بیوی بیوہ ہو جاتی ہوگی. تو اللہ کرے کہ وہ ایسی صورت بن جائے کہ یہ انتشار افتراق ختم ہو جائے اور مسلمان جو ہے وہ پہلے کی طرح ایک دوسرے کا محافظ بن جائے. اب اگر کہیں کہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے تو بھی شاید بے جانا ہوگا کہ یہ سارا دیکھنے کے باوجود گناہوں میں کمی، نمازوں کا شوق، یہ کہاں دیکھا جا رہا ہے کہ چلو بھائی وہ سب توبہ کر کے نمازی بن گئے کہ یہ دور ہو جائے ہم سے، یہ آفت جو آئی ہوئی ہے ایک دوسرے کو جو مارا ماری چل رہی ہے. صلی اللہ تعالی علی محمد. عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. اذان کا روزہ بند کرنے سے کوئی تعلق نہیں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. اذان کا روزہ بند کرنے سے کوئی تعلق نہیں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجئے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بہرحال یہ کہ باب المدینہ میں یہ جو کچھ حالات ہیں آج کل چل رہے ہیں، اس سے کوئی ایک بھی سمجھدار مسلمان کبھی بھی متفق نہیں ہو سکتا۔ اب یہ کچھ لوگ ہیں جو بس ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، اور اس میں بیچ میں جو بھی مظلوم کوئی بھی بیچارہ ہاتھ میں آ گیا تو اس کو مار دیتے ہیں۔ کیا کیا جائے، ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دے یا اللہ، ہمیں معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر کر دے اور مسلمانوں کو امن نصیب کر دے۔ یا الہ العالمین، وہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں اور تیری مشیت ہے کہ ہماری پہچان کے لیے الگ الگ قبیلوں میں الگ الگ خاندانوں میں ہم کو پیدا کیا، لیکن اے اللہ ہم ہیں تو مسلمان اور مسلمان تو ایک ہوتے ہیں، یا اللہ ہم ایک نہ رہے، قبیلوں کی جنگوں میں پڑ گئے، زبانوں کی جنگوں میں پڑ گئے۔ الہ العالمین ہم کو شیطان سے جنگ کرنے پر لگا دے، نفس امارہ سے لڑائی کرنے میں لگا دے، آپس کی لڑائیاں ہماری ختم ہو جائیں، ہم سب کے سب ایک اور نیک ہو کر شیطان کے خلاف مقابلہ کریں، گناہوں سے ہم لڑیں۔ الہ العالمین جتنے مظلوم شہید ہو رہے ہیں سب کی مغفرت کر دے، جو بیچارے زخمی ہوئے ان کو روح بصحت کر دے، یا اللہ جنوں کے گھر جن کے گھر اجڑ گئے گھر اجڑ گئے، ان بیچاروں کے گھروں کو آباد کر دے۔ الہ العالمین ہمارے شہر میں بالخصوص امن و آشتی کا دور دورہ ہو جائے، ہر طرف سکون راحت ہو جائے، ہماری مسجدیں آباد ہوں، ہم سب نمازی بن جائیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، اور اے اللہ ہم سب کے سب تیری عبادت میں لگ جائیں۔ ہمارے ملک پاکستان کو بھی اے اللہ امن کا گہوارہ بنا دے، تمام عالم اسلام کو امن کا گہوارہ بنا دے، اور دشمنوں کی میلی نظر سے محفوظ کر دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے جو توجہ دلائی نا، اس سمت غور کرنے کی حاجت ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کے اوپر جو کچھ بحث کرتے ہیں، اگر ہماری توجہ ہمارے اعمال کی طرف آ جائے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہماری کہاں کہاں پر کوتاہیاں ہیں اور اللہ کی نافرمانیاں جس کا ایک نتیجہ سامنے آتا ہے، تو استغفار کی طرف اگر یہ ہمارے لوگ بڑھیں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی طرف بڑھیں، پھر حقوق کی ادائیگی کی طرف بڑھیں، تو پاپ کیا جب کہ حالات بہت جلدی تبدیل ہو جائیں۔ تو تمام مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص میں باب المدینہ کے اسلام بھائیوں سے عرض کروں گا کہ ہمت کریں، فیضان مدینہ آ جائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہاں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور ہماری سوچ میں بھی تبدیلی آئے گی، اور انشاءاللہ تعالی محبت کا، پیار کا، استغفار کا، عبادت کا ذہن بنے گا انشاءاللہ عزوجل۔ ہر قوم موجود ہے، میں مہمان ہوں، یہ پٹنی ہے، یہ پٹھان ہے، کوئی کاٹیا واڑی ہے، کوئی بلوچی ہے، پنجابی ماشاءاللہ بہت ہے، مہاجر، سندھی، ہندی، کاٹیا واڑی، ہر قوم ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ، اور ہم سب ایک بندے ایک ہو کر کام کر ہی رہے نا، کشمیری الحمدللہ ایک ہو کر کام کر رہے ہیں، تو یہ تھوڑی کہ ہم ایک ہو کر کام نہیں کر سکتے، ایسا تھوڑی ہے، ہر قوم ہمارے ساتھ ہے الحمدللہ، دنیا بھر کے مطلب الحمدللہ اسلام بھائی اقوام یہاں جمع ہیں اور سب ماشاءاللہ ایک ہی رنگ میں رنگتے، ہم سب مسلمان ہیں ٹھیک ہے نا, یہ تو ہماری پہچان ہے. اگر یوں ہم زبانوں کو دیکھیں تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ پٹھان تھے نہ پنجابی, وہ تو عربی ہیں, عربی آقا ہے. تو نعوذ باللہ, تو یہ زبانوں کا فرق تو پھر تو کہاں جا رہا ہے. یہ زبانوں کا جھگڑا بیکار ہے, فضول ہے, حماقت ہے کہ یہ کون سی بولی بولتا ہے, وہ کون سی بولی بولتا ہے. یہ دیکھو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے کہ نہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور تمام عقائد پر وہ ہے کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل کا قائل ہے کہ نہیں, اولیاء کرام کی شان کو مانتا ہے کہ نہیں, صحابہ کرام پر جان قربان کرتا ہے کہ نہیں. یہ دیکھو نا, یہ کیا دیکھتے ہو کہ وہ بولتا ہے اور پشتو بولتا ہے اور پنجابی بولتا ہے اردو بولتا ہے. یہ جھگڑے کا کوئی یعنی کہ ہے ہی نہیں, ڈھنگ ہی نہیں ہے جھگڑے کا. مسلمان کا یہ کام ہی نہیں ہے. مسلمان تو مطلب امن قائم کرنے والا ہوتا ہے, فتنہ برپا کرنے والا تھوڑی ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ اگر کسی ایک مسلمان کے قتل نا حق میں زمین اور آسمان والے سب مل کر بھی شامل ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سبوں کو اوندا کر کے جہنم میں ڈالے گا. یہ حدیث شریف ہے, آقا کی حدیث ہے. سب کو ڈرنا چاہیے, توبہ کرنی چاہیے اور ان کاموں سے باز رہنا چاہیے. ظاہر ہے کہ اس طرح کے لوگ ہم تو تھوڑی ہم کو سنتے ہیں, یہ تھوڑی مدنی چینل پہ بیٹھے ہوں گے وہ سنیں گے. اللہ توفیق دے, جو بھی کر رہا ہے چاہے وہ کوئی سی زبان بولتا ہو, جو ظلم کر رہا ہے وہ ظالم ہے, گناہ گار ہے. چاہے میرا مہمان بھائی کوئی کر رہا ہے تو وہ بھی ظالم ہے, جو بھی جرم کرے وہ مجرم ہے. کیونکہ یہ بولیاں ہماری قبر میں نہیں ہوں گی کہ تم کون سی بولی بولتے ہو, کچھ تو بولتے ہو بھائی, تم پٹنی بولتے ہو تو اس زبان میں سوالات ہوں گے. قبر میں کون سی زبان میں سوالات ہوں گے؟ عربی. جنت میں عربی. جنت میں جو زبان ہے ہماری تھوڑی خاندانی, یہ تو ہمارے پہچان کے لیے یہ سب قبیلے ہیں. حقیقت میں مطلب قبیلے اور اس کی تھوڑی کوئی فضیلت ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ تم میں قابل تکریم مکرم عزت والا وہ ہے جو اللہ کے نزدیک پرہیزگار ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, متقی ترین پرہیزگار جو ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت مکرم ہے. باقی اب یہ نسلی اور مطلب اس میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ بس ہماری قوم کو عقل سلیم دے, مسلمان کو عقل سلیم دے, یہ لڑائی بند کرے. کتنا امن پارا پارا ہو رہا ہے اور یہ تھوڑے بہت لڑتے ہیں, اس کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں بےچارے, مطلب کتنے لوگ اس میں کاروبار ان کا تباہ ہو رہا ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, اور جو بےچارے روز کماتے ہیں روز کھاتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہوگا. جب دیکھو ہڑتال, جب دیکھو مار دھاڑ, جب دیکھو دکانیں بند, بازار بند. ہم لوگ تو ہڑتال کو مانتے ہی نہیں نا, کیونکہ اسلامی نقطۂ نظر سے مروجہ ہڑتال کو میں تو جائز سمجھتا ہی, یعنی اسلام نے یہ سکھایا ہی نہیں کبھی ہم کو کہ کسی مسلمان کی دکان زبردستی بند کروا دو یا کسی کا بازار زبردستی بند کروا دو یا بس کو پتھرے مارو تو ویگن کو آگ لگا دو. نعوذ باللہ من ذلک. قیامت کے دن اس کا جواب نہیں دے سکیں گے ہم, جو کریں گے آخرت میں کسی کی بھی نہیں چلے گی. کوئی لیڈر, کوئی قائد, کوئی اسلحہ, کوئی بم, کوئی یہ سامان جو ہتھیار, یہ کچھ بھی نہیں کام آئے گا مرنے کے بعد. اللہ تعالیٰ بس اپنی رحمت فرمائے, ان لوگوں کو بھی معاف کرے جو ایسا کرتے ہیں, ہم کو بھی معاف کرے اور سب کا دل صاف کرے. سب نمازی ہو جائیں, مسجد بھرو تحریک میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں. ہم کو مسجد میں بھرنی ہے, بچے بچوں کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ. ایک ہو ہم سبھی ایک ہو, ایک ہو میں ہو, سپاہِ مرتضیٰ یا رسول خدا، سپاہِ مرتضیٰ یا رسول خدا، دور آفات ہو ٹھیک حالات ہو، دور آفات ہو ٹھیک حالات صدقہ عثمان کا یا رسول خدا، صدقہ عثمان کا یا رسول خدا، ایسے سر دشمنانِ خدا یا رسولِ خدا، دشمنانِ خدا یا رسولِ خدا، دل پہ غم چھا گیا یا رسولِ خدا، پس گئی جان ہے زور المدد نا خدا یا رسول خدا، المدد نا خدا یا رسول خدا، اب میرا کیا یا رسول خدا، قلب ناشاد ہے چین پر باد ہے، قلب سیدہ یا رسول خدا، ہو کرم سیدہ سیدا یا رسول چھائی تاری اپ صدیق کا یا رسول خدا صدیق کا یا رسول خدا شاہ دنیا تار جا یا رسول خدا ہو کر یا نبی پار بیڑا ہو کر یا رسول خدا کیا بنے گا میرا یا رسول خدا المدد نا خدا یا رسول خدا ہوگا اب میرا کیا خدا سب کا دل ہو صفا یا رسول خدا سب کا صدیق کا یا رسول خدا ہو کرم کرم سیدا رسول خدا سچ کا فاروق جا یا رسول خدا ہو کرم کرم سیدا یا رسول خدا سچ کا عثمان جا رسول خدا ہو کرم سیدا یا رسول خدا از پائے مرتضی یا رسول خدا گناہوں کی نہیں چاہتی ہے عادت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں چاہتی ہے عادت یا رسول اللہ، تمہیں اب کچھ کرو رسول اللہ، تمہیں اب کچھ کرو ماہِ رسالت یا رسول اللہ، گناہوں سے مجھے ہو جائے نفرت یا رسول اللہ، گناہوں سے مجھے ہو جائے نفرت یا رسول اللہ، نکل جائے بری ہر ایک خصلت یا رسول اللہ، نکل جائے بری ہر ایک خصلت یا رسول اللہ، ندامت یا رسول اللہ، نہیں پر اس پہ آئے کچھ ندامت یا رسول اللہ، رسول اللہ تباہی سے بچا چلو جان رحمت یا رسول اللہ، میں بچنا چاہتا ہوں پھر بھی بچ نہیں پاتا، میں بچنا چاہتا ہوں پھر بھی بچ نہیں پاتا گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا لا گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ گناہ کر کر کے ہائے ہو گیا دل سخت پتھر سے شکایت یا رسول اللہ کرو کس سے کہاں جا کر شکایت یا رسول اللہ تیرے رب کی قسم میں ہے بس تیری شفاعت یا رسول اللہ بچا سکتی ہے بس تیری شفاعت یا رسول اللہ میرا ایمان رکھ لے